nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 dzień maja, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Będzie śledztwo prokuratury krajowej w sprawie awaryjnego lądowania samolotu firmy Ryanair w Mińsku. Władze w Warszawie domagają się także zdecydowanej reakcji Brukseli. Nie można tego rodzaju sytuacji i działań akceptować, nie można pobłażać, bo to tylko ośmiela autorytarne władze. Tylko 559 zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. To najlepsze dane epidemiczne od połowy września. Od dziś w Radiobooku kariera nikodemadyzmy Tadeusza Dołęgi-Mostowicza w mistrzowskiej interpretacji Jerzego Bończaka. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro nakazał wszcząć śledztwo w sprawie wczorajszych wydarzeń w Mińsku, poinformowała prokuratura krajowa. Samolot lecący do Wilna musiał awaryjnie lądować w stolicy Białorusi z powodu rzekomego ładunku wybuchowego. Na miejscu służby zatrzymały jednego z pasażerów, opozycjonistę Ramana Pratasiewicza. Dziś kolejne decyzje w tej sprawie ma podjąć Bruksela. Zdecydowanej reakcji oczekują polskie władze. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk podkreślił, że bierna postawa zachęci reżim Aleksandra Łukaszenki do dalszych tego typu działań. Jeżeli te wszystkie fakty się potwierdzą, nie widzę innej możliwości jak wyciągnięcie nie tylko przez Polskę i sąsiadów Białorusi, czyli kraje bałtyckie, ale przez całą Unię Europejską daleko idących konsekwencji. Nie można tego rodzaju sytuacji i działań akceptować, nie można pobłażać, bo to tylko ośmiela autorytarne władze do dalszych działań. Sankcji wobec rządu Białorusi domaga się także polska opozycja. Jak mówił podczas konferencji prasowej szef klubu parlamentarnego KO Cezary Tomczyk, restrykcje są wyjątkowo potrzebne, by jak podkreślił dyktator Łukaszenka, odczuł to, co zrobił. W tej akcji terroru ucierpieliśmy wszyscy. Wszyscy w tej sprawie musimy czuć solidarność, ale w tej sprawie potrzebne jest pilne działanie. Ten szczyt Rady Europejskiej jest swoistym testem dla polskiego rządu. Domagamy się sankcji, międzynarodowego śledztwa, a także sankcji narodowych. Im szybciej one nastąpią, tym lepiej. Wspólne oświadczenie europejskich przywódców dotyczące Białorusi jest w tej chwili pisane. Gotowy natomiast jest projekt wniosków ze szczytu na temat Rosji. Widziała go brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. W dokumencie jest potępienie nielegalnych i prowokacyjnych działań Rosji wymierzonych w Unię Europejską i kraje członkowskie. Mowa jest o jedności i solidarności w obliczu takich działań i o wsparciu dla sąsiadów zza wschodniej granicy. W projekcie wniosków napisano też, że Rada Europejska potwierdza utrzymanie 5 zasad prowadzenia polityki Unii wobec Rosji, a są to pełne wdrożenie przez Rosję porozumień mińskich o zawieszeniu broni na Ukrainie, niezmienne stanowisko dotyczące nielegalnej aneksji Krymu, ściślejsza współpraca z państwami Partnerstwa Wschodniego, wspieranie rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego i wybiórcza współpraca z Moskwą w tych dziedzinach, w których jest to korzystne dla całej Unii. Komisja Europejska zostanie zobowiązana do przygotowania raportu dotyczącego relacji Unii z Rosją, a kolejna dyskusja na ten temat odbędzie się na szczycie za miesiąc. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szerzej o całej sprawie piszemy na portalu polskieradio24.pl. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu wszczęła śledztwo w sprawie uprowadzenia i zabójstwa 11-letniego Sebastiana z Katowic. Chłopiec od soboty był poszukiwany po tym, jak nie wrócił z placu zabaw do domu. Wczoraj w tej sprawie zatrzymano 41-letniego mieszkańca Sosnowca. Policjanci odnaleźli też zwłoki chłopca. Jak poinformował Waldemar Łubniewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, na popołudnie zaplanowano czynności procesowe. Policja zatrzymała też mężczyznę, mieszkańca Sosnowca i dzisiaj planujemy doprowadzić go do prokuratury okręgowej w Sosnowcu, gdzie prokurator planuje przeprowadzić z jego udziałem czynności procesowe polegające na ogłoszeniu mu treści postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu w charakterze podejrzanego. Bezpośrednio po przesłuchaniu tego mężczyzny zostaną podjęte decyzje co do zastosowania wobec niego środków zapobiegawczych. Wcześniej 41-latek miał przyznać się do uprowadzenia i zabójstwa policjantom. Za zabójstwo może mu grozić dożywocie. Znów mamy optymistyczne dane na temat sytuacji epidemicznej. Minionej doby wykryto w naszym kraju 559 przypadków koronawirusa. Ostatnio tyle było w połowie września. Zmarło 17 osób, które miały COVID-19. Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, wczoraj wykonano prawie 35 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Już 36 utworów można słuchać w Radiobooku.

wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Nie dowierzałem, czytając i przygotowując się do audycji, ale tak, tak, tak. Biodegradowalne reklamówki. No, niby nie robią wrażenia, ale jak dodamy, że biodegradowalne reklamówki, które można zjadać, bo wytwarzane z alg morskich w Bałtyku, mają niebawem zastąpić plastikowe, to robi wrażenie. O tym powiemy za chwilę. Będziemy także rozmawiać o atrakcjach Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Będzie też o tym, że Polska może stać się hubem wodorowym i to w ciągu kolejnej dekady. To atrakcje w ciągu najbliższej godziny w naszej audycji. Trójka do trzeciej. 11 minut po 12. Teraz nie brakuje także muzyki. Yeah. A co z taką reklamówką, jeśli w niej się przyniesie proszek do prania? Państwo błyskawicznie reagują. No, jadalna, biodegradowalna reklamówka to może być problem, chociaż proszek do prania to teraz zdaje się, że pasetę, kulki takie, czy jak się to tam nazywa. Jeszcze nasz wierny słuchacz pyta, a co z talerzami ze skrobi, a? Szanowny panie, to na drugie. When your day is long. 20 minut po godzinie 12 robimy ekologiczne, często zdrowe zakupy. Ważne jest nie tylko co kupujemy, ale w czym przynosimy nasze zakupy do domu. Plastikowe jednorazówki nieprzyjazne dla środowiska znikają na razie jeszcze powoli ze sklepów, a w ich miejsce być może już niebawem pojawią się reklamówki z folii wykonanej z alg czerwonych. Są w 100% biodegradowalne i posiadają szereg właściwości, które na przykład mogą monitorować świeżość żywności. To wydaje się niewiarygodne, ale zaraz wyjaśnimy, o co chodzi. Konkretnie wyjaśni to Eryk Kazanowski w rozmowie z autorką wynalazku. No właśnie, o co chodzi? Sekret foliowego wynalazku to furceleran. Jest polisacharydem, czyli cukrem złożonym obecnym w algach czerwonych. To jest bardzo proste. Tak naprawdę sam furceleran, który jest w postaci w proszku, ponieważ jest to polisacharyd, który jest otrzymywany właśnie z alg czerwonych, tak naprawdę wystarczy ten proszek zalać wodą i przy odpowiedniej temperaturze, przy odpowiednim mieszaniu i oraz czasie tworzy się taki roztwór foliotwórczy i wystarczy go wylać, on schnie i od razu jest folia. Profesor Ewelina Jamrus z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, autorka wynalazku. Sam furceleran jest bardzo dobrą taką matrycą dla folii, czyli z niego samego możemy pozyskać folię i dodatkowo jeszcze wzbogacając go w różne składniki, możemy nadać mu konkretne właściwości. Folia z alg staje się wtedy czymś więcej niż prostym opakowaniem. O kilka tygodni przedłuża świeżość produktów, chroni przed wirusami i zabija zarazki. Dzięki temu, że ta folia posiada konkretne składniki, ona zyskuje konkretne właściwości, na przykład antymikrobiologiczne, antyoksydacyjne, czy też na przykład barierowe wobec promieniowania UV. I jeśli chodzi o inteligentne, to ona również może zawierać składniki. Ich obecność w folii powoduje zmianę koloru. I ta zmiana jest dla nas informacją, że coś niedobrego dzieje się z tym produktem. Od jedzenia do leczenia, chciałoby się rzec, bo w trakcie badań nad ulepszeniem folii z alg doszło także do kolejnego odkrycia. Poszukując dodatku, który wydłużałby świeżość produktów, okazało się, że doskonałym antyoksydantem jest kolagen uzyskiwany ze skór karpia, odpadu. Odpad z produkcji filetów skarpia, którymi są skóry, które dotychczas były utylizowane i w żaden sposób nie wykorzystywane. Natomiast nasz zespół próbuje z tego odpadu pozyskać jakiś wartościowy produkt. Ekstrahujemy kolagen ze skór skarpia, następnie poddajemy je procesowi hydrolizy enzymatycznej. W ten sposób otrzymujemy preparat, który cechuje się bardzo dużą aktywnością przeciwutleniającą. Wyjaśnia profesor Joanna Tkaczewska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Posiada potencjał antyoksydacyjny, to znaczy, że spowalnia utlenianie lipidów i białek w produkcie spożywczym, a proces utleniania jest jednoznaczny z procesem psucia się produktów. Natomiast w naszym organizmie pomaga on zmiatać wolne rodniki. My wszyscy jesteśmy narażeni na stres oksydacyjny i właśnie spożywanie takiego preparatu przeciwutleniającego mógłby redukować ten stres oksydacyjny, czyli po prostu będziemy zdrowsi. I szczęśliwsi, gdyby udało się ograniczyć produkcję tworzyw syntetycznych. Ja mam nadzieję, że to się stanie niedługo. Na przykład przyjeżdża firma, która weźmie już folię do siebie, ponieważ chcą wytworzyć maszynę. Inna firma chce wziąć te folie i chciałaby z nich zrobić granulat, który łączyłaby z foliami syntetycznymi, więc wtedy ten dodatek naturalnych folii byłby jakiś w tych foliach syntetycznych. Wyprodukowanie metra kwadratowego folii z alg kosztuje kilkadziesiąt groszy. Syntetyki są o ponad połowę tańsze, ale odwrócenie relacji to przecież kwestia skali produkcji, odpowiedzialności i chęci. Planeta jest zasypywana plastikiem. Ostatnio przeczytałam fajną rzecz, że traktujemy planetę, jakbyśmy ich mieli około trzech. A my mamy tylko jedną planetę, więc tutaj wydaje mi się, że gdyby się udało przynajmniej w 20 czy 30% zastąpić te folie syntetyczne moimi foliami, to ja uważam, że ludzkość na tym na pewno skorzysta. A algi morskie, które są podstawą wynalazku profesora Eweliny Jamrus, występują w naszej polskiej części Bałtyku. Mamy więc wszystko, co potrzeba. No a spieszyć się musimy, bo bardzo podobną folię kilka miesięcy temu przedstawiła rosyjsko-indyjska grupa naukowców. Na łamach Journal of Food Engineering opisali folię z glonów posiadającą różne zalety, zresztą podobne do tej naszej z Krakowa. Tak sobie pomyślałem, tegoroczna pamiątka z Nadbałtyku, tak wiemy, chińska ciupaga, ale zapakowana w jadalną reklamówkę. Gay, you feel deprived.

with every day. Thanks to you. Minut pozostało do godziny 13. Naszym gościem jest Marzena Lętowszczyk z Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Dzień dobry. Dzień dobry. W parku właśnie zainstalowano, uwaga, interaktywny ekran do wyświetlania obrazów na warstwie suchej mgły. I to pierwsza tego typu placówka w Polsce, która dysponuje takim rozwiązaniem. Powtórzę, interaktywny ekran do wyświetlania obrazów na warstwie suchej mgły. Pani Marzena, proszę wyjaśnić, co to takiego? Tak, ekrany mgłowe to są ekrany, które są już znane na świecie i w centrach nauki, również w Polsce, ale ten nasz jest rzeczywiście wyjątkowy, przede wszystkim dlatego, że pozwala na pełną interakcję. Wygląda to mniej więcej tak, że na właśnie warstwie mgły, czyli czegoś, czego nie widać, wyświetlany jest obraz z projektora. Ale poza tym, że ten obraz widzimy, na naszym ekranie możemy wchodzić z nim w interakcję, to znaczy przesuwać zdjęcia, włączać i wyłączać aplikacje, na przykład sterować trójwymiarowym obrazem konstrukcji naszej wieży ciśnień, więc robić wszystko to, co doskonale znamy z naszych smartfonów, tabletów, czy po prostu ekranów dotykowych, które spotykamy w przestrzeni publicznej. Tyle, że w trzecim wymiarze, bo tu dotykamy ekranu, czegoś, co jest fizycznie, a tu, no właśnie. A tutaj to... dotykamy powietrza. Powietrza, którego też nie czujemy, bo ta mgła jest sucha, więc nie mamy takiego poczucia dotykania czegoś wilgotnego. Mhm. Jest to rzeczywiście ciekawe urządzenie i ciekawe odczucie, bo po prostu machając rękami w powietrzu, sensory umieszczone w komputerze pozwalają odczytać ruch naszych rąk i wyświetlać obraz taki, który akurat chcemy. Do tego jest potrzebne to, żeby było ciemno? Tak, no oczywiście jak jest ciemniej, to ten obraz jest wyraźniejszy i łatwiej też nam tym wszystkim sterować. A co jest tą suchą mgłą? Bo znamy tego typu wynalazki na przykład z parku Fontan w Warszawie, tak? To też potrzebne jest środowisko, w którym ten obraz by się pojawiał. Tu dochodzi ten element interaktywności, czyli coś więcej. Tak, to jest nasze urządzenie, to jest taka dość duża skrzynia zawieszona nad sufitem, która właśnie generuje taką mgłę. I po bokach tej mgły mamy takie podmuchy powietrza, które ją stabilizują, to znaczy sprawiają, że jest ona bardzo cienka i też pozwalają na taki bardzo linearny, prosty opad tej mgły z góry w dół. I dzięki temu mamy ekran, na którym wyświetlamy coś, a on nam się tak nie rozmywa w przestrzeni. No, wydaje mi się, że to może mieć swoją przyszłość w kinematografii i to jakiej właśnie? Trójwymiarowej, interaktywnej, w miejscu, gdzie no, tak naprawdę niepotrzebny jest ani ekran, no może rzutniki, tak, to właśnie środowisko, tak, w którym jest rzucane właśnie. To teraz powiedzmy bardzo o czymś charakterystycznym, o czymś fizycznym, co zobaczymy w Parku Nauki Torus w Ciechanowie, a mianowicie ta charakterystyczna konstrukcja nazywana wieżą ciśnień. No, tak naprawdę wieżą ciśnień podobno nie jest. Gdzie leży prawda? Prawda jest rzeczywiście, można powiedzieć, że po środku. Gdyż jest to zbiornik wyrównawczy i tak prawidłowo powinniśmy o nim mówić, ale przez lata, bo wieża powstała w latach 70. XX wieku, zawsze mówiliśmy na nią, że jest to wieża ciśnień, bo taką też funkcję spełniała, gdy powstała i też w naszym tutaj lokalnym odczuciu zawsze jest i zostanie po prostu naszą wieżą. Taka nazwa już przylgnęła na stałe w Ciechanowie. Tak. Słyszałem, że mówią też mieszkańcy na nią grzyb albo oponka. Tak, bo ta wyjątkowa konstrukcja to jest taka właśnie opona, albo byśmy powiedzieli może taki pączek z dziurką, który jest usadowiony na takiej stalowej konstrukcji, w matematyce nazywa się to hiperboloidą jednopowłokową. Trudna nazwa, ale jest to takie wyjątkowa konstrukcja, która przy użyciu niewielkiej ilości materiału jest bardzo stabilna i bardzo mocna, dzięki czemu mogła utrzymać tą właśnie oponę wypełnioną w całości wodą. Dodajmy jeszcze, że wieża ciśnień jest z jeszcze jednego powodu wyjątkowa, bo jest obiektem wyróżnionym właśnie ze względu na swą oryginalność. Tak, w 2013 roku ta nasza ciechanowska wieża ciśnień została dostrzeżona w takim portalu The World Geography. Wskazano ją jako jedną z najciekawszych wież ciśnień na świecie i wtedy zaczęło być o niej trochę głośniej. W kolejnym roku udało nam się wpisać ją do rejestru zabytków i to był już tylko krok do tego, aby móc pozyskać środki na jej rewitalizację. Odnowienie jej, wymieniliśmy poszycie, wzmocniliśmy całą konstrukcję, a wokół samej wieży powstał Park Nauki. No i też przepięknie oświetlona wieczorową porą, to a propos tego interaktywnego. Tak, iluminacja jest bardzo ciekawa. Ekranu, właśnie. Przestrzeń wokół wieży to też, jak pani mówi, część dla naukowców. Na terenie parku ukrytych jest wiele naukowych zagadek. Powiedzmy, jakie atrakcje po tym pandemicznym otwarciu oferuje Park Nauki Torus w Ciechanowie? Tak jak muzea i galeria mogliśmy już otworzyć się w maju, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi, więc przede wszystkim zapraszamy miłośników nauki, matematyki, fizyki, chemii. Można w Parku Nauki spędzić czas zwiedzając naszą interaktywną wystawę, ale też grupy zorganizowane, ale też indywidualni odbiorcy mogą brać udział w warsztatach chemicznych, fizycznych. W każdy weekend oferujemy takie wydarzenia i też zapraszamy grupy szkolne, które już wróciły do szkoły, a co za tym idzie, wróciły wycieczki, więc one też licznie nas odwiedzają. Serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Marzena Lentowszczyk z Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Gdyby państwo mieli ochotę, zapraszamy do odwiedzenia w Ciechanowie. Można zobaczyć nie tylko grzyba oponkę, ale także tę niezwykłą wieżę ciśnień. No i poczuć ten niezwykły interaktywny ekran do wyświetlania obrazów na warstwie suchej mgły. A musi być niezwykłe uczucie. To Trójka za 21:13. Give me a reason to love you. of looking at a different picture through this new frame of mind. Na 18 minut przed godziną 13. Jedno z tych ulubionych nagrań, które są słuchane między innymi w Ciechanowie. Bardzo dziękujemy za Państwa sygnały. Za chwilę o tym, że Polska może stać się hubem wodorowym i to w ciągu kolejnej dekady. Szczegóły już za chwilę. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem nawet kiedy trzęsie. Pięter. I tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. O produkcji lokomotyw napędzanych wodorem mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, a wodór ma pełnić kluczową rolę w ogóle w transformacji Unii Europejskiej. Polska ma przy tym szansę stać się wodorowym hubem. Taki rozwój w ciągu najbliższej dekady przewiduje premier Mateusz Morawiecki. Pomysłów na wykorzystanie wodoru jest wiele w przemyśle, w transporcie, produkcji prądu oraz ciepła. Problemem jest jednak bezpieczne magazynowanie wodoru i jego przetwarzanie. I tu rozwiązanie podsuwają naukowcy z Politechniki Wrocławskiej, bowiem opracowują system obiegu zamkniętego dla wodoru. To znaczy, że jeżeli produkowana energia nie zostanie wykorzystana, będzie mogła wrócić do zbiornika i zostać użyta ponownie. Więcej szczegółów o tym w rozmowie, którą przeprowadził nasz reporter Piotr Kaszuwara. Dzień dobry, Dominik Bielecki, jestem doktorantem na Politechnice Wrocławskiej. Znajdujemy się w laboratorium konwersji energii na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym, w którym odbywają się badania nad nowoczesnymi technologiami właśnie konwersji energii. Co tutaj są za urządzenia wokół nas? Znajdują się wokół nas urządzenia służące do szeroko pojętych technologii wodorowych, zarówno jeśli chodzi o produkcję wodoru z odnawialnych źródeł energii, jak i ponowne jego wykorzystanie i pomiędzy nimi również magazynowanie tego wodoru. Jakie badania teraz Państwo prowadzą? Polska potrzebuje dekarbonizacji zarówno gospodarki, przemysłu, jak i transportu. To jest zawarte w polityce energetycznej Polski do roku 2040. Jednak odnawialne źródła energii cechują się tym, że są źródłami niesterowalnymi. To znaczy nie mamy wpływu na to, kiedy one tą energię nam dostarczają, a kiedy tej energii jest brak w sieci. To powoduje konieczność magazynowania energii i najlepszym sposobem naszym zdaniem do tego jest magazynowanie energii w postaci wodoru. I właśnie w naszym laboratorium pracujemy nad układem, który pozwoli nam na magazynowanie nadwyżek z odnawialnych źródeł energii w postaci wodoru, zielonego wodoru, czyli powstałego właśnie z odnawialnych źródeł energii i wody, w postaci wodoru, który będziemy magazynować. Następnie wodór ten będziemy wykorzystywać, kiedy będzie potrzebny, do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Czy wodór jest w ogóle bezpieczny? Bo często się słyszy o tym, że to może wybuchnąć, że coś może się stać. Czy jest bezpieczny? Czy może to być faktycznie energia przyszłości dla Polski choćby? Utarł się taki stereotyp, że wodór jest niebezpieczną substancją. I oczywiście jak z każdą substancją chemiczną należy się z nim obchodzić ostrożnie. Jednak spełniając szereg technologii, szereg nakazów, technologie wodorowe są całkowicie bezpieczne. Chodzi tutaj głównie o to, żeby magazynować wodór w postaci takiej, która nie będzie wymagała bardzo wysokich ciśnień. I właśnie nad takimi technologiami pracujemy, czyli butla pod wysokim ciśnieniem. Oczywiście nowe technologie, nawet strzelano z karabinu maszynowego do takiej buty, która nie wybuchła. Natomiast my chcemy pracować pod niższym ciśnieniem, wykorzystując właśnie materiały stałe do tego, żeby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania i żeby przekonać ludzi do tej technologii. A gdzie się dziś wykorzystuje wodór? Może nie w Polsce, ale w innych krajach. Czy jest to powszechna technologia? Jeszcze technologia powszechna nie jest, jeżeli chodzi o takich użytkowników indywidualnych. Natomiast w przemyśle jest to szeroko używany pierwiastek chemiczny. Polska jest trzecim w Europie, a piątym na świecie producentem wodoru. Wkrótce wodór będzie używany zarówno w transporcie i również będziemy chcieli prowadzić nasze badania w kierunku elektromobilności związanej z wodorem, jak również będą wykorzystywane dla użytkowników, końcowych użytkowników domowych, jako źródła tak zwanej mikrokogeneracji. Dzisiaj jeszcze laboratorium małe, niewielkie, ale ma się już niedługo rozbudować. Będziemy chcieli zbudować układ konwersji energii od ogniwa fotowoltaicznego, aż po ponowne wykorzystanie energii wodorowej do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Proces będzie całkowicie zautomatyzowany. Na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym odbył się konkurs Wspieramy Młodych Naukowców, którego również złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy wsparcie właśnie na dopięcie całego stanowiska. Z naszym gościem rozmawiał Piotr Kaszuwara. Magazynowanie energii, jak słyszeliśmy, pojawia się pomysł naukowców z Politechniki Wrocławskiej. System obiegu zamkniętego dla wodoru i to pod niskim ciśnieniem. No jeżeli wyprodukowana energia nie zostanie wykorzystana, może wrócić do zbiornika i zostać użyta ponownie. Coś mi się wydaje a propos tych zapowiedzi, że Polska będzie wodorowym hubem. Jeszcze do tego tematu w naszej audycji powrócimy. You sinners, put your lights on, put your lights on. Hey now, all you lovers, put your lights on, put your lights on. Children, Still got a purpose to serve. So let your light shine deep into my home. God, don't let me lose my nerve. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nad ogromną betonową wsią wolna gaśnie słoneczna żarówka. Pod ogromną betonową wieś kocim krokiem podchodzi szarówka. Dwie abiturienci skończyli swój maturalny maraton pisemny, a już szykują się kolejne egzaminy. Tym razem ósmoklasiści. Jutro rozpoczną egzamin na zakończenie szkoły. No a ze względu na naukę zdalną egzamin odbędzie się na zupełnie innych zasadach niż w latach ubiegłych, a jak będzie wyglądał w tym roku, a między innymi o tym za 5 minut w serwisie o 13:00. Thank you.